večer, живота тек упом. Късам с правилата, точно в този час, давам власт на моето второ аз. Цяла нощ ще правя, каквото си поискам, нека се забравя, а утре ще му мисля. Цяла нощ ще правя, каквото си поискам, нека се забравя, а утре ще му мисля. Cesar.